لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نصیب پر گئے وہ آج نازاں جنہیں شرف حج کا مل رہا غیب، نصیب پر گئے وہ آج نازاں جنہیں شرف حج کا مل رہا غیب، مینا کی جانب رواں دواں ہے، مینا کی جانب رواں دواں ہے، لبوں پہ لبیک کی صدا ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بچشم نم گم کوئی دعا میں تو کوئی مصروف ہے ثنا میں، بچشم نم گم کوئی دعا میں تو کوئی مصروف ہے ثنا میں، خدا کے مہمان ہیں منا میں، خدا کے مہمان ہے منا میں، عجیب کیف و سرور سا ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. قبول کیوں نہ ہو اب دعائیں، ملی مقدر سے یہ فضائیں، قبول کیوں نہ ہو اب دعائیں، ملی مقدر سے یہ فضائیں، معاف اس کی ہے سب خطائیں، معاف اس کی ہے سب خطائیں، جو آج عرفات میں کھڑا ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. وقوف عرفہ سے بن کے کندن، وقوف عرفہ سے بن کے کندن، وقوف عرفہ سے بن کے کندن، چلے گئے مزدلفہ حاجی حج، وقوف عرفہ سے بن کے کندن، چلے گئے مزدلفہ حاجی حج.